minuti, verso le minuti. Poštovani slušalci, kao što ste i informisani u naš program na večerni, danas je sobota, gost naše navečerne emisije treba da bude naš redovni gost meštenje sela Restelice, uvaženi Efendija Idris Idrizović. Pa zatija, uključite se i vidite na pravo mesto, na pravi naš talasi. Prvi deo je slobodno izlagane, drugi deo pitane za sve naš slušalci i pitane odgovori. Pa pre nego da krenem ili da go povežem našeg gosta, ja bi sam sakav samo da vi kažem da postavljate slobodno pitana vezane za tematika ili nešto poput naše oja islamske teme emisije koje se družime zajedno sa vas. Halo, selam aleikum, da li smo na vezu, uvaženi efendija? Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tu je smo inša Allah, na vezu smo. Mašala, pratite situacija, jer vratit će otvoreno, a ne vlizaš, znači čekaš izin. Tak i treba musliman da se ponaša, da čukne pa da vleze. Malo šala. Da, odsuneti da čukneš ove prijave da vlezeš. Uvažena efendija... Znači, jedna... nešto, si naučiš ovdje, znači ono, makar ove jedna medresa. Normalno ti je neizbežno. Ali si zabraj fone kada sme se dogovorili da počineš. Ne sme počinali, uveš, u Apanca si joj navratio kod te pola i zati ja sme krenali take emisija. Inša Allah. Vidite, poštovani slušalci, zajedno su nas, a ja već prašam našeg efendija, kad trebaše samo mi kaži da počnem, jer jedna dve emisije sme preskočile malo zbog nekoj naš tehnički problemi, malo i zbog odsutnosti. Samo mi zakaži kada biš da počnem, a evo prvi razred ko sam tanke sam zaučio tek svega koja će dobiti diploma. Ali što si rekao, ovo je medresa, znači čim je ovo medresa si završi, pa onda možeš ovo. Pa ne biti toliko krskan da ne mi kada biš početak. Pa alhamdulillah, kako smo rekli, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ovo ja sam znao, be, ja rekao drugo nešto jer danas sam sjavao po golema klasa. Pa možeš znušao da ga nakitiš. A'udhu billahi mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina ali i wassak bi ajmein. Poštovani slušalci, uvaženi efendija, dobro mi si došao u naša emisija Islamske teme. Prvi deo družene, Bujrum, nastavite. Dobro me našao. Inša Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa nashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله عز وجل بشيرًا ونذيرًا من يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ومن يعص الله ورسوله فقد فرط وضل ضلالًا بعيدًا خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد كفالا بريبادا سمو الله أزلشو نمي господар في سيطن njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć i oprosti za svoje grijehe tražimo. Allaha se utječemo od zla naših dušu i od zla naših loših djela. koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi, nikoga u zabludi ne može odvijest, ako ga on u zabludi ostavi, nikoga na pravom putu ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jal, jednog koji nema ortaka, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Najlepši govor je govor uzvišenoga Allaha azza wa jal, a najlepša uputa je uputa sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najružnije dijelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stran putici, a svaka stran putica vodi ka džahennemu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennema. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal i iskrenom bogobojaznošću i ne umilite osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal i govorite samo istinu. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal toga dana kada ćete se vratiti njemu. O vjernici, vasijeti vam Allah subhanahu wa ta'ala kako je vasijetio narodima i onima prije vama, da se bojite Allaha azza wa jal. Gospodaru moj, onaj koji stvori čovjeka od ugruška, koji stvori od ničega, wallahi drag braćo, svjedoči vam ispred uzvišenog Allaha azza wa jal, da vas volim u ime Allaha azza wa jal. Draga braćo, drage sestre, daneska, inša Allah, će se družime sojena sura, inša Allah, će pokušati neko je značenje da kažemo od taj sura, što najmanje vodem ga učime 17 puta. Taj sura, što čovjek stalno ga uči, a treba dobro da razmisli. Kad bi ne praćav nekoj, ko je najveličanstveniji ajet, bismo tražili ovo Allahova knjiga i bismo odgovorili tija se 7 ajeta koji se ponavlja i veličanstveni Kur'an. Nije ni naredif Allah subhanahu wa ta'ala da ga učime ove ajeti vo namaz. I ove ajeti vo namaz kad će ga izučiš 17 puta, znači ima neko je značenje, zbog čovjek ako ne prouči ova sura, onda nemu je ni valjan nego namaz. Ova sura, prvo što mi je kad će počneme da rasteme kao djeca, što smo ga naučili na pamet. Ova je sura koja ga zne i golem i malov i ga uči me vo namaz i čovjek se obraća Allahu azza wa jal i ova je sura i dova je. Bo ova je sura će vidjeti me da ima tauhid, ar-rububije, tauhid al-uluhije, tauhid esma wa sifat. Wallahi cef tauhid je ova je sura jer Allah subhanahu wa ta'ala ga slezov. A ova je sura je naš otvorač Kur'ana. Ova je sura je kad će otvoriš Kur'an, prvo što će ga najdeš. Če najdeš ovaj sura, ta je sura Al-Fatiha. Inša Allah, danas kad će se podružiti s on nešto da kažemo o tova je sura. Jer vallahi, kad bismo se družili za ova je sura, samo da nabrojime neđine imena, tija bi ni trebale mnogo i mnogo vreme da bismo ga iskažuvali. Ali inša Allah, danas kad će se podružime so ova je sura, jer da bismo osjetili naš namaz, da bismo osjetili toga slast kad će ga pruči na ova je sura, da bismo znali neđino značenje. Prenosi vo Tirmizijina zbirka od Ibn Abi Ka'ba radijallahu anhu da vel jedan den sam bio so Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam vo njegov mezut. A zatim mi prišao Boži poslanik blago i mi rekao, ja Ubej ibn Ka'b, o Ubej ibn Ka'b, će te naučim sura. Deneska jedna sura će te poučim. Ma anzala fi Taurat, koja ne je spuštena, niti vo Taurat, niti vo Inđil, niti vo Zebur, kao ova je sura. Pa, molim Allaha azza wa jel, da te naučim o Ibnu Ka'be, prije da ilezemo od ovog mesdžid. A zatim stana Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, i sakav da ide od mesdžid, a prenosi Ibn Ka'b, veli ja koraci sum je smanuo. Da ne bi rekao Božem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ti ja šum si obećav. Da bi tražio od Božeg poslanika da bi me poučio ova je sura. Pa veli, prije da ileze me od mesdžid, kad smo došli do sama vrata, sum rekao Božem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, o Boži poslaniče, mi si rekov, mi si obećav, pred da i lezeme, će me poučiš jedna sura, koja ne je spuštena niti vo Teurat, niti vo Inđil, niti vo Zebur. A zatim mu rekov Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ti je Fatihatul Kitab. Ta je knjiga koja se otvora, ta je suratul Fatiha. Znači jedno ime od suratul Fatiha je koja otvara knjige. Znači, Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, Ubeju ibn Ka'bu, mu sakav da mu ukaže od vrijednost ove sure. Znači, mu rekov, ne bila spuštena ova je sura, bo nije na pivše knjige što bile spuštene, niti suhofi, niti nijena knjiga koja došla od Allaha azza wa jel, ne bila spuštena. Se prenosi po muslimova zbirka. Od Ibn Abbas radijallahu anhu, veri jedan den, Muhammed sallallahu alihi wa sallam, bivšu so Džibrila, koji zbori Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, so Džibrila. A zatim se začulo nekoje krckane ili nekoj glas iznad njih. Fekale lehu Džibril, a zatim Džibril mu rekao Božem poslaniku sallallahu alihi wa sallam, hadal bab, ova je vrata, futihat ilijum, deneska se otvorila, vallahi ma futihat il qabl, vallahi, ova je vrata ne se otvorila prije ovog momenta. Subhanallah, vallahi mu rekao, ne se otvorila ova je vrata od džennet prije ovog momenta, fe nezele minu melek, a zatim veri došov jedan melek, vallahi ma nezele min qabl, vallahi, ne se spuštif ovoga melek prije toga. Thumme nezele hadel melek ila Rasulillah. A zatim došov ovoga melek je Božih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, donesite salavate na Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa veli, kad došov ovoga melek, rekao Božemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ubeširuke bi nurejn kad utite lem juhta nebijun min kablik. Ja će te obradujem su dvije svjetla. Wallahi mu rekao, Allah ti dav ovija dvije svjetla koje nikomu prije tebe od poslanika nege podari fovija Allah subhanahu wa ta'ala. A koje se tija dvije svjetla? Mu rekao, Fatihatul Kitab wa Khawatim Suratul Baqara. Wallahi mu rekao, ti je Fatihatul Kitab, otvarač knjige, znači se misli na Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khawatim mu rekao, Suratul Baqara i završetak Sura Baqara. Kada je ovog hadis, lam takra harfem minha illa utitaha. Neće proći nikoj od vas jedan harf Allah subhanahu wa ta'ala da neće bude da ti ja što proučiv. Znači kao što zneme na kraj sura Bakara ima dova, neće proučiš i vo sura Al-Fatiha ima dove inša Allah koja će se doružime so značene te sure inša Allah. Znači sura Fatiha ti je jedna sura koja treba čuje da obrati pažnja na taj sura, jer kad su sve vidjeli da melek koji došao kod Allaha azza wa džel, vrata dženneska koja prvi put se otvorila, je bila otvorena prije poslanici što bile, osim Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, i od te vrata izlazla ova je sura, draga braćo, drage sestre, imam mi je bogatstvo koji Allah subhanahu wa ta'ala obdarif ovog umeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, koji se smilav ovom umetu da mu dade jedna sura koja ne bila slezena nikomu prije poslanika osim Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, pa ovo je jedno značenje da Allah subhanahu wa ta'ala sa Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, kako je što saka njegov umet, kako je ispušen umet Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Znači ne čovući što je Fatiha, osim Allah subhanahu wa ta'ala, da će ti dade tija što tražiš od njego, kad će proučiš ove dve surije. Dali Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, donesite salavate na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U drugi hadis, la salate bidun Fatiha al-Kitab. Nema namaza bez proučene otvarač knjige, znači bez Fatihe. Znači, nema namaza čovjek, nemu je primljen namazke Allaha azza wa džel bez da prouči suratul Fatiha. Krenu se u tebu Hureyra radi Allahu anhu, veli Allah subhanahu wa ta'ala. A ovaj hadis al-Kursi koji ne ukaže Allah subhanahu wa ta'ala, čuje kad će vlezi u namaz, kako da se osjeća, kako da osjeti namaz, kako skrušeno da priđe pri namaz, jer kad što smo zborili nekoga za abdest, smo rekli, znači čovjek kad ima abdest, onda toga pristupa vo namaz i onda toga stupa vo kontakt između njego i Allaha azza wa džel. Nema nikakvog zastora, nema ništa osim da ti bideš skrušen vo toga namaz. A i evo ova hadis od Abu Hurajra radi Allahu anhu ne ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala kako vo naš namaz zbori Allah subhanahu wa ta'ala i gleda jednog roba kako on obavlja ovoga namaz, pa veli Ebu Hurajra radi Allahu anhu, veli Allah subhanahu wa ta'ala, qasamtu salati bejne wa bejne abdi qismin, ja sam podelio namaz između mojeg roba i mene dvije polovice. Allahu akbar, između tebe i Allaha azza wa džel deliš nešto u namaz. Ti kao učiš ove Fatiha, između tebe i Allaha uzvišenog, stvoritelja, gospodara svih svjetova, djeliš svoj nego nešto. A veli, fa iza kala abdu, alhamdulillahi, iza kala abdi, alhamdulillahi, rabbil alamin, kad će reći jedan rob, alhamdulillahi, rabbil alamin, kad će reći hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, onda Allah subhanahu wa ta'ala odgovara kako? Allah subhanahu wa ta'ala odgovara ovomu robu još dok je u namaz. Znači, alhamdulillahi rabbil alamin, tebe Allahu gospodaru svjetova hvalimo. Znači, odmah Allah subhanahu wa ta'ala ti odgovara u namaz, pa veli hamadani abedi, moj gospodar, moj rob mi zahvaljuje, moj rob se hvali, moj rob Allah jalla jalaluhu, fe iza kala abd, a zatim rob veli, kad će reći ar-Rahman ir-Rahim, veli Allah subhanahu wa ta'ala ethna alaya abdi, kad će reći rob milostivi, samilostan, onda veli moj rob me uveličava, Allah jalla jalaluhu, zbori su tebe vo namaz. Allah subhanahu wa ta'ala koji se uzdigna iznad arš, koji ti daje, koji ti uzima, koji on radi samo su dvije slova, budi i biva, zbori su tebe vo namaz. Pa kad će reći jedan rob, veli maliki jeumidin, vladar dana sudnjega, kad će rećeš ove riječi, veli međedeni abdi, moj rob saznav te istina i me uzvišava Allahu akbar. Allah džel dželalu uzvišeni koji zbori su tebe, pa veli nadalje vi za to. A reče abd, i jake na'budu, ve jake nesta'in, tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo, što veli, hada bini, wa bina abdi, ovo je između mene i mog roba, vole abd i makal, a ovo je mom robu pripada ono što je zatražio. Allah, mom robu pripada ono što je zatražio. A velika će reći jedan rob, ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala dalin, amin. Kaže, reče, ovoga rob veri, ihdina, uputi me na pravom putu, na putu onih koji si bilo svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srđbu izazvali, niti onih koji su zalutali. A veli Allah subhanahu wa ta'ala, hada l'abd, wale abdi ma'asar. Allahu akbar, najveća blagodat, da Allah subhanahu wa ta'ala te uputi na put pravde i put istine, pa ti veli Allah subhanahu wa ta'ala, hada li abdi, ovo pripada mom robu. Wale abdi masa, i mom robu pripada što je pitao, braću, da li osjećam je mije namaz, da ti zboriš uzvišenog Allaha azza wa jalla, su gospodaru svih svjetova, kao što smo rekli, najveći blagodat vo džennet, samo da se podsjeti me, će bide toga blagodat vo džennet, kad će zbori Allah subhanahu wa ta'ala su nas. Kad će uči Šveli ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, veli, kad će Allah subhanahu wa ta'ala svaka džuma će uči Kur'an, će čujeme od Allaha uzvišen. La hawla wa la kuvvata illa billah. Draga braćo, ovaj se blagodati Allaha azza wa jal, kad ti isti vo namaz, ti osjećaš da Allah, da su Allaha zboriš, da Allah subhanahu wa ta'ala, i kako treba da bide naš namaz, kako treba da izgleda toga namaz kad ti zboriš svog uzvišenog Allaha azza wa jal. Zaista, draga braćo, golem blagodat je od Allaha azza wa jal. Pa prenosi drugi hadis, evo As-Sa'id al-Khudri prenosi ovog hadis, da Fatiha jedno od imena Fatiha je rukja, znači šerijatsko lečenje, znači jedno od imena Fatiha je rukja, znači šerijatsko lečenje. Pa prenosi Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri, radijallahu anhu, da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen sa njega, ali vallahi ne putovali na jedan put. A zatim smo došli do jedan narod koji od njih smo potražili da mi dade, jer mi smo putnici, nemame za jadene i za pijene, pa smo potražili da odbile. A zatim došla veli jedna žena koja potrčala, koja rekla, jer znali Arapi da uvijek ima nekoje bile poznate po medicina i oni donesle medicina i u Evropa i svekere, znači da ne kažu, da ne kažem od. Ja. A Abu Sa'id al-Khudri, kad došla ta žena Ninovog kralja Wokasaf Akram. A zatim ona povikala, a ima neko od vas koji je rati, znači toga čuje koji liječi. Znači rati je toga čuje koji liječi. Pa Abu Sa'id al-Khudri, veli ima, ali pod jedan uslov, da ako vi go leči me, vaše kralja, da ne jadete jadene i pijene i sve što nije potrebno da put. Pa veli vallahi, veli mošov, ja, i mu sam proučiv mešov i sam imao od svoja pljuvačka i sam mažak. A zatim ashabi di dvanu lahi alihim što bile so, evo Sa'idan al-Khudrija, zaprašale, što si učiv? Pa veli, sam učiv samo suratul Fatiha. 7 puta sam ga proučiv suratul Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala i veli su tima kuvača i su maža veli na mjestu koja okresa akrab, a zatim toga čuje stanak i soleći. Zatim toga čuje stanak i soleći. Pa veli smrošnike Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i mu se ispričali ovaj odmah, kamo smo ispričali ovaj priča, me prašav poslanik sallallahu alaihi wa sallam o Ebu Sa'id, koji te poučiv da ona je rukija i da je šerijat lijek, znači ti je potvrda od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je ona lijek, znači čovjek može da se liječi od Fatiha. A jedno od imena Umul Kur'an je majka Kur'ana i ima Fatiha 10 imena. A draga braćo, to je bilo inša Allah dovoljno hadisi za uvod, ovog veličanstvenog ajeta koji Allah subhanahu wa ta'ala da bude početak otvaranja knjiga, znači Kur'an da počne sa suratom Fatiha. A inša Allah neće se podužiti svega sa nedjeljno značenje. Znači prvo što počina Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allah. Kur'an počina sa ovja riječi, Bismillahirrahmanirrahim. Znači, kad počneš da učiš, trebaš da počneš Bismillahirrahmanirrahim. Kad će počneš da jadeš, trebaš da počneš sa Bismillahirrahmanirrahim. Kad će ilazeš od kuća, trebaš da počneš Bismillahirrahmanirrahim. Kad će radiš nekako, kad će vrećeš u auto, da rećeš Bismillahirrahmanirrahim. Kad će sakaš da se vratiš doma, trebaš da rečeš Bismillah. Kad ideš na rabotu, trebaš da rečeš Bismillah. Kad počneš je na rabotu, trebaš da rečeš Bismillah. Kad će digneš čaš, piješ voda, trebaš da rečeš Bismillah. Kad će digneš, trebaš da rečeš Bismillah. Znači svaka rabota što će ga zaradiš, treba da ti bide, so u ime Allah. Azza wa Jal. Jer zaista će bide čuje nagraden ako ga počne rabota u ime Allaha. Allah azza wa jal, taki čovjek kad će stane sa bale, odmah će reći Bismillah, alhamdulillah, ladhi afani, mimma tulija bihi kathira minan nas. Kad će stane, kad će vidi nekog čovjeka, što Allah subhanahu wa ta'ala go ispita, onda treba da reći u ime Allaha, alhamdulillah, što me sačuva Allah subhanahu wa ta'ala, ja što iskušam druge ljudi. Znači i da reći Bismillah, znači iman što mu čovjeku se povećava. Znači čovjek kad će počne da jade, kad će počne da radi, znači treba sve da mu bide u ime Allaha azza wa jalla. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne poučava veli svako radnja što će bide počnata s Bismillahirrahmanirrahim, ta rabota ne potpuna, ta rabota. Evo, draga braćo, drage sestre, evo, inša Allah, vezeme, znači smo vlezli u Kur'an, smo rekli Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allah, znači sve treba bide u ime Allah, milostivo, Allah subhanahu wa ta'ala, milostiv, na dunja luk, znači dava i kafiru i mu'minu, so tvoja milost, znači ima Allah subhanahu wa ta'ala, 100 milosti, jedna milost, jedna milost ga svetog na tu nalog i cijefoga umme, cijefoga svet, od Adem ali i sratu oselama, sve do sad od toga jedan Allahov milost se obskrbuje. E onda veli Ar-Rahman, Ar-Rahim, milosti, samilostan je Allahovo ime samo za tija ljudi što se mu'mini meski Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala, če se smiluje? Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Znači, trebujek zahvala pripada samo uzvišenome Allahu azza wa jal. Ili tebi Allahu, gospodaru svjetova, hvalimo te. Jer nema naš siromaš jezik, hamd. Hamd znači zahvaljivati Allahu azza wa jal su tvoja usta. Zahvaljivati Allahu azza wa jal su tvoje srca. Su tvoje srce. Zahvaljivati Allahu azza wa jal su tvoje ruke. Zahvaljivati Allahu azza wa jal su tvoje oči. Zahvaljivati Allahu azza wa jal su tvoj sluh. Zahvaljivati Allahu azza wa jal što ti dam da ti zboriš, da ti hodaš na svetija, zahvaljivane Allahu azza wa jal. Zahvaljivati Allahu azza wa jal što ti dav iman, da vidiš da te odabere Allah subhanahu wa ta'ala, da ti svedočiš i da ti njemu zahvaljuješ, ti je hamd, ti je zahvaljivane Allahu azza wa jal. Kaže ovaj Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači čuj, treba kad će zeme, njen kse, da zahvali Allah azza wa jal, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, ne srdi na toga čovjeka, kad će se jedan Allahu blagodat, kad će izjede, a da ne spomine Allahu ime i da ne zahvali na kraju, čemu Allah subhanahu wa ta'ala. A treba čovjek da zahvaljuje na sve blagodati Allah subhanahu wa ta'ala, što nije pomoći. Pa vidi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, začuđena stvar pomina. I na sebe u kojim hamid Allah. Ako u pogodi neko je dobro, da se pogodi Allah azza wa jalla. Znači čudna stvar mu'mina. Stalno on živi u zahvala Allaha azza wa jalla. Stalno mu'min treba da zahvali na svaki čas, na svaki minut Allahu azza wa jalla. E onda Allah subhanahu wa ta'ala će bide što toga čeka. Pa veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nadale u ovog hadis čudan stvar jednog momenta. I na asabe u hajde, hamid Allah. Ako neko je dobro, zahvali Allahu azza wa jal. I na asabe u šer, hamid Allah azza wa jal. I ako ga pogodi neko je zlo, odmah zahvaljuje Allahu azza wa jal. Čudna stvar jednog momenta. Rabbil alamin, gospodar svih svjetova. Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar životin, gospodar mora, gospodar prirode, gospodar svemira, gospodar dunjaluka, gospodar insa, gospodar džinna. Allah, stvoritelj svih svjetova, je toga gospodar. Jedini koji zaslužuje njemu čovjek da se obraća, njemu čovjek da se obraća, njemu da traži Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar nebesa. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, kabi je prašav nebesa, ko je vaš gospodar, svi bi rekla Allah. Kabi prašav Allah subhanahu wa ta'ala brda, ko je vaš gospodar, oni bi odgovarali Allah. Kabi prašav Allah subhanahu wa ta'ala, ova je zemlja, ko je vaš gospodar, svi bi odgovarali Allah. Kabi prašav Allah subhanahu wa ta'ala mora, što je u moru, životinje i biljke i sve, kad bi je sprašao Allah subhanahu wa ta'ala, koji je vaš gospodar, oni bi rekli, Allah, jer kullu yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahu. Sve uveličava što je na sebi, na nebesa i na zemlje, u moru i sve kada, sve uveličava Allaha azza wa jal. O čovječe, budi od njih koji uveličava Allaha azza wa jal. Znači Allah subhanahu ta'ala, kad prašav životinje, kad prašav sunce i mjesec, vi bi odgovorili naš gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah gospodar svi sve. To njegova veličanstvena knjiga ni veli. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Zar ne vidite ljudi? Alam tara? Zar ne vidite? أن الله يسجد له نمو طرد من في السماوات ومن في الأرض ومن شتوه نبسما يونو شتوه نزملي الله سبحانه وتعالى مدروك يا أذنبي وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تبقهون تسبحه سبحانه نبسما ينزملي سبحانه ويشوى الله عز وجل علي في نرزميته ili ne odbirate ja veličavane Allaha azza wa jal gospodara. Onda ideme dalje. Kaže veli Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah je milostiv i samilostan. Allah je milostiv čovjeka kako vidi i kako reši pred Allaha Azza wa Jalla. Jer on je milostiv koji pokriva naše grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala kad bi otkrio naše grijehe. Wallahi, draga braćo, drage sestre, vi još odslušate ove riječe. Allah, gospodar svih svjetova, kad bi pravda naše grijesti miriše, nikoj ne bi se približio pri nas od toga smrad. Wallahi, nijesme grešnici. Allah subhanahu wa ta'ala ne stvoriv grešnici da bi sme te obraćali Allahu azza wa jalla sa tauba. Jer wallahi, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala ti kad griješiš pokriva i prikriva tvoje greške. Allah subhanahu wa ta'ala kad griješiš on prikriva naše grijesi i traži nas da mi se obratimo uzvišenome Allahu azza wa jalla. Wa ta'ti yawmul qiyamah wa yaqulu lak, će dođe Allah subhanahu wa ta'ala na kijametskom i će ti reći ja abdi, će ti se obrati gospodar svih svjetova. Znači na kijametski den, koji den jedan pedal vide sunce iznad tebe, koji će ti se otkrijeti sa ti radi i će ti reći uzvišeni abdi, o moj robe, emma fa'alte hada, zar si uradi ti ove grijesi? Zukuhum wa rahimahum wa huwa hakimul khabir. A veli, ja sam Allah što ti dava pisk i milostiv i plemenit i mudar. Allah subhanahu wa ta'ala samo uzvezi Ar-Rahman. Jedino Allahovo ime koje ne može da se stavi nekojemu čovjeku, ako stavi Rahman, ne može samo ime da se vika Rahman, da kaže ime na našeški, osim da staviš Abdul Rahman. Na primjer, njegovo ime El Ali, znači Allah je El Ali, podignu, to zviš. Ovo ime može da stavi Ali, jedan od ashaba Ibn Amidža, Ali, Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hakim, može čovjek da taj ime da bude Hakim. Šekur, može čovjek da taj ime da bude Šekur. Ali Rahman, ne sme čovjek da taj, jer je samo Allah wa ta'ala, kako taj Rahman. Ime treba da taj i Abdu Rahman. Ovo Rahman, ne treba da izostaje ovja. A Allah subhanahu wa ta'ala da obraćani veli wa kane mu'minine rahima. Allah subhanahu wa ta'ala je prema mu'mini milostiv. Allah subhanahu wa ta'ala. Halali malo. A se čujeme? Čujemo. Ajde, s obzirom da malo nekako so prekidi se čujeme vam ovo ozirno vreme, da probame na druga naša slobodna linija, kje će vide me počiste, po adekvatne. Inčalo. Ako ne bi je teško. Ne je teško, inčalo. Poštovani slušalci, vidite na talasi Bambus Radio, mi je se izvinavame našemu uvaženom efendiju što smo go prekinali, ali znam da ima on svoje sposobnosti, kjer će go prekineme, otuje će nastavi, da probajme na druga linija, da ne možeme malo počisto da se čujeme. Gost naše navečerne emisije, uvaženi efendija Idris Idrizović, koji se druži svaka sobota zajedno sa nas. Alo, selam, vas me na veza. Wa alaikum selam, rahmatullah, tu jesmo, inšalu. A možda nastavite i mi će vidjeti me, ako stvarno je dobro počisto, onda isključuje me, a vi će nastavite, Bujrum. Inšallah. Znači, kao što sam rekao, Ar-Rahman, Ar-Rahim, smo došli do Allah subhanahu wa ta'ala, da je plemenit, najplemeniti, da je milostiv i samilostan. Kao što smo rekli, wa kane bil mu'minina rahima, da Allah subhanahu wa ta'ala je posebno, posebno milostiv mu'minima. Allah subhanahu wa ta'ala i vo džennet, znači ne čeljezeme osim Allah subhanahu wa ta'ala da je zadovoljen, da je zadovoljen su nas, da su njegova milost će vlezeme vo džennet. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, veli u jedan hadis, niko ne čeljeze vo džennet osim da mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje tomu čovjeku. Znači, mu rekle, o Boži poslaniće, pa zar i ti, pa on im rekao, Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, zaista i ja nečevlezem vođenet, dok mi ne se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Molim Allaha azza wa jel da mi se smiluje. Onda ideme da osjetime ove ajeti i da, inša Allah, kad će ga učime vo namaz, da zneme, šučime i kaučime. Maliki yawmiddin, vladar sudnjega ili dana sudnjega. A se uči ove ajeti, maliki, vo naš kirajet se uči maliki yawmiddin. A vo kiratul varš se uči maliki yawmiddin. A isto ima značenje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je vladar sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala, kad će vidjet poređene meleci, kad će vidjet poređene insi, i ljudi, i džini, da polagaju račun ispred Allaha azza wa jal, i kad će preselet od ova dunja, i insi, i ljudi, i meleci, i melek Israfil, i melek Džibril, svi će preselet. I Allah subhanahu wa ta'ala, kad neće ima nikoj na dunjaluk, će praša li menil mulku li jaum, komu pripada deneska vlast. I neće ima nikoj da odgovori. Uzvišenome Allahu azza wa jal, i on će odgovori samome sebi, će reće, enel melik, ja sam toga vladar, vladar dana sudnjega, toga den, kad neće zbori nikoj. Toga den, kad neće ima niti vladar, niti vlasnik. Kad neće ima niti presednik, niti podpresednik. Na dunjaluk nikoj. Niti toga što ima v bogataš mnogo, niti toga siroma. Neće može toga da zbori. Toga će zbori samo naše ruke, naše djela. Toga će zbori samo gospodar. Gospodar uzvišeni. Niti vladar, niti presednik neće ima toga. Niti kralj, niti podkralj. Kullu ahdihi yawmal qiyamati abda. Svakoj će dojde, kao što veli Allah subhanahu wa ta'ala, na kijamotskom danu, a on ponizan rob Allahu azza wa jal. Yawma yakunu ruh. Toga dana kad će dojde melek Džibril, wal melaiketu safa, i meleci poređani u safovima, wal melaiketu safa, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman, neće niko govoriti osim Allah subhanahu wa ta'ala, kome će dati izn, kome će dati Allah subhanahu wa ta'ala dozvola, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman, wa qala sawaba, zalika al-yawmul haq. To je dan istine, pravi dan, dan koga će se reći istina. Svakoj će bega od svakogo, dete će bega od svoja majka, majka će bega od svoje rođenče. Jome je tu nasi illa l'anbija hatta ješfa'un, a svi će dojdet ljudi, toga den koga nikoj ove neće zbori, toga den koja će čeka čovjek da mu se dade, da mu se dade knjiga, vo leva ili vo desna ruka, koji će vide srce jedan pedal iznad naša glava, koja će čeka da Allah subhanahu wa ta'ala, vladar sudnjega dana, gospodar maliki yawmiddin, gospodar svih svjetova, vladar sudnjega dana, koda nikome neće zbori, osim Allah da mu dade izen, će dojde k ljudi ke poslanici, će dojde ke Adem alaihi salatu wasalama, pa će zamolet, O Ademe, ti si prv stvoren, ti si otac ovog čovečanstva, pa zamoli Allaha Azza wa Jal da počne suđene. Zamoli Allaha Azza wa Jal da mi počne suđene, pa će reći Adem alaihi salatu wa salam, Wallahi sam grešik prema Allaha Azza wa Jal, a Allah subhanahu wa ta'ala tog Adem kad sam grešik, on se rasrdi prema mene i ne možem ja, idite ke Nuha, pa će da ke Nuha će reći isto ti, o Nuh, ti si prv poslanik, ti zatraži od Allaha Azza wa Jal da počne suđene, pa će reći isto sam pogrešio, ja ove greške koje se nasrdi, pa će da take sve ljudi sve dok ne dojde do Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Do Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, koji je milost ovom ummetu, dok ne dojde do njego i će reći ene leha, meni mi je dato šefaat, meni mi je dato da ja zatražim, pa će zatraži Boži poslanik da počne suđene. Draga braćo, toga den Allah subhanahu wa ta'ala je vladar sudnjega dana. A zatim nadale veli Allah subhanahu wa ta'ala, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Ibadetu, znači ibadet se vrši samo uzvišenome Allahu gospodaru svih svjetova. Ne treba čovjek da čini ibadet niti kaburam. Ne treba čovjek da klanja niti nikakve okolo, nikakve turbeta. Niti čovjek da klanja oko ikakve evlije. Čovjek treba striktno da se obraća Allahu Azza wa Jal. Nijedan ibadet, toga ibadet čo go činiš, da go činiš samo iskreno u ime Allah Azza wa Jal. Pa ako zakoleš, nemoj da koleš vo mimo ime Allahovo Azza wa Jal. Nemoj da koleš da bi si se približiv ke Allah Azza wa Jal poput nekojeg evlija ili poput nekojeg kaburistana ili poput nekoj šo preseliv da se približavaš Allahu Azza wa Jal, nego treba čovjek da se približi iskreno Allahu Azza wa Jal. Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din, znači tražite Allaha Azza wa Jal iskreno i njemu pripada ova vjera. Znači treba čovjek su njegovo srce iskreno da se obrati Allahu Azza wa Jal. Znači komu pripada dova, pripada Allahu Azza wa Jal. Ko ima između tebe i Allaha Azza wa Jal, toga što sve čuje, toga što sve vidi i njemu nije ništa slično. A Allah subhanahu wa ta'ala rekao, vajza sa'alaka ibadi, kad ćete prašuje moje roboj, fe inni qarib, reći im da sam ja blizu, da ja njime dove ove čujem, ne treba da imam mi je posrednika, ne treba mi je da ka što ide dvo crkve ove je popoji, znači da im se iskažuje popom ili da se konfecira je so popoji i tijem je dovoljno i on će im oprosti, nego oprost samo je od Allaha Azza wa Jal. Znači treba čovjek da osjeti da on je vladar sudnjega dana i jake na'bud, znači tebi se klanjamo, znači ibadet samo tebe činime i od tebe pomoć tražimo. Nikomu ne treba čovjek da se klanja mimo Allahu Azza wa Jal, jer ibadet pripada samo uzvišenome Allahu Azza wa Jal, koji njemu nije ništa slično, njemu pripada sve i svakoj ibadet njemu se čini. A dalje veli Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirata al-mustaqim, uputi nas na pravome putu. Znači, tražiš ti od Allaha azza wa jal uputa. Jer Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam se obraća Allah uzvišeni, pa veli innaka la tahdi man ahbab, ti ne upućuješ koga hoćeš, fe inna Allah jehdi me ješa, a Allah subhanahu wa ta'ala upućuje koga hoće. Znači, o Allahu azze ođe da kažeš ja sam bil vo zabluda, pa ti mi se uputi. Jer daneska mnogo ljudi lutaje, a uputa je samo od Allaha azze ođe. Ali draga braćo, drage majke, drage očevi, tražite od Allaha azze ođe uputa za vaše djeca, uputa na put pravde i put istine, da Allah subhanahu wa ta'ala ga uputi, jer zaista dova jednog roditelja ne se odvraća Allaha azza wa jal. Znači, ti tražiš uputa da Allah subhanahu wa ta'ala to uputi da ti klanjaš, da to uputi na pravi put. Uputa od Allaha azza wa jal da ti spominješ Allaha azza wa jal. Jer ti je uputa na pravi put, uputa na sirat al-mustaqim, na prvome putu, znači ako te uputi Allah subhanahu wa ta'ala da klanjaš, znači ti si na pravi put. Ako te uputi Allah azza wa jal da spominješ njego, ti si na pravome putu. Ako te uputi Allah subhanahu wa ta'ala da udjeljuješ od tijem što ti daje Allah subhanahu wa ta'ala, ti je uputa od Allah azza wa jal. Ako te uputi Allah subhanahu wa ta'ala da ti ne ogovaraš ljudi, ti je uputa od Allah azza wa jal. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala uputi da ne žene, da ne ogovara druge žene, onda ti je uputa od Allaha azza wa jal. I treba stalno čovjek da ponavlja ove riječi, da bi njegovo srce se omekšalo i da zna samo je uputa od Allaha azza wa jal i da reče ihdina siratal mustaqim. Jer ti da osjećaš bogobojaznost Allaha azza wa jal, da te on uputi, a koja je uputa, mahuva sirat al-mustaqim, a koji je pravi put, koji je pravi put, veli Allah subhanahu wa ta'ala, man yuti'i Allaha wa rasule, onaj koji će biti pokoran Allahu i njegovom poslaniku, ulaike ma alladhina an'ama Allahu alihim, on će biti su tija ljudi što Allah subhanahu wa ta'ala je počasti, min al-nabijin, od poslanika, wa siddiqin, iskrenih, wa shuhada, i shahida, wa salihin, i dobrih ljudi, ulaike hasunatu ulaike alaihim rafiqa, i tija će bide dobra družina toga čovjek. Znači, tija je uputa. Znači, ako si ti na sunnet Božeg poslanika, ako ti se vraćaš Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika, onda si ti na taja prava uputa koju Allah subhanahu wa ta'ala podaruje taja uputa komu hoće i odstranjuje od taja uputa onoga koji hoće. Sirat alladhina an'amta alayhim, na put onih kojima si smilovao svoje na put kojima si milost svoju darovao. Znači Allah subhanahu wa ta'ala milost kojim ga darovao. Znači poslanicam, šehidam, dobrih ljudi. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ako te uputi, onda će vidiš od tih ljudi što Allah subhanahu wa ta'ala ga uputi, a ne od tih ljudi maghdubi alejhim, koji Allah subhanahu wa ta'ala se srdi na tija ljudi koji se tija jehudije i hrišćani, koji je ne rekle da Allah subhanahu wa ta'ala je jedan od trojca, a drugi rekle Uzair ibn Allah, da Uzair je sin Allahov azza wa jal. A na kraj, kad završavame, onda velime amin. A amin znači Allahu azza wa jal, ti primi naše dove, a se prenosi u Buhari na zbirka ke veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, i za kale imam wala dalin fahulu amin, ako reče imam wala dalin, vi rečite amin, wa iza vafaka ta'min al melaike, ako vaš ta'min, kad će rečete amin, se spoji so aminujene melaičina, Allah subhanahu wa ta'ala će vi oprosti grijehe. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala će vi oprosti grijehe. Zatim kad će reći iman, wala dalin, i treba da čekate kad će reći on amin. Jer što veli ovdje iza vafaka ta'minukum ta'minul melaike, ta'minul imam, u drugi rivajet ta'minul imam, ta'minul melaike. Kad će reći imam amin i amin al melaike, Allah subhanahu wa ta'ala će vi oprosti grijehe. Molim Allaha azza wa jal da ni oprosti naše grijehe, jer vallahi, kad bismo izborili, kao što sam rekao, od Fatiha, onda ne bismo izborili, nego ovija 40 ili 50 minuta ili 1 sat što smo go izborili, ne bi dovoljen, znači samo ovija, da se posjetimo, inša Allah, nekoliko značenja od Fatihe i nekoliko imena od Fatihe. Molim Allaha Azza wa Jal da ne ukaže istinu istinom, a ne istinu ne istinom. Molim Allaha Azza wa Jal da ne ukaže istinu istinom i da vidimo tija ljudi što slijede te istina i neistinu neistinom i da budemo inša Allah što daleko od te neistina. Molim Allaha Azza wa Jal da ne omekša naša srca. Molim Allaha Azza wa Jal da ne dade da vidimo tija ljudi što dočekuje Ramazan. Molim Allaha Azza wa Jal da ne dade da vidimo tija ljudi što će dočekati Ramazan. Molim Allaha Azza wa Jal da promijeni naše stanje. Molim Allaha Azza wa Jal da poveća naš iman. Molim Allaha Azza wa Jal da ni dade da osjetime namaz, kad smo po namaz njegovo skrušeno da se obraćamo Allahu Azza wa Jal. Molim Allaha Azza wa Jal da okabili naše ibadete. Molim Allaha Azza wa Jal da ne učini od tija ljudi što iskreno verujete Allaha Azza wa Jal, a zatim ustrajet na tija. Molim Allaha Azza wa Jal da ni dade da bidete. Zadnje reči od ovog dunjaluka, la ilaha illa Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, subhanaka Allahumma, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Poštovani slušalci, evo smo čuli prvi deo naše družine od našeg gosta Idrize Drizovića, uvažena efendija, da vi Allah nagradi za vaš trud. Nakon ove vaše divno izlagane, ideme na kratka pauza, pa se vraćamo u drugi deo, su nagradno pitane i pitana za naše slušalci, ako se dobro vole da postajete. U Medinu pošao bi rumen ružu seirio bi. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Poslaniče ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. salavate donosimo da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Glas Vamos Radio, glas od Šarplanina, od Restelica, za svi koji razbire i sluše, koji sluše i čujete, koji čujete i razmišlje, koji razmišlje i praktikuje, samo naš glas misli na vas. محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام. Pauza između dve naše emisije, slobodno izlagane i pitane i odgovori. Naša priroda je pokrijena su snijeg deb, a naš narod Sotalas od Radio Bambus kroz cijel svet. Neko želi nekoga, vas je bilo, a sve peneska i čvera so sneg se pokrilo. Nemoj da me plaši, sneg se topi, april mesec. Evo, poštovani slušalci, možete malo da se družite i postavite pitanje, kad što pratite me na internetu, dosta naše neke stvari, kako oblaci razbivuje, kako prepudujet oblaci da nim vrne i tako dalje, znači tehnologija ovo neke stvari, ali Allahov kudret sme vidjeli kako vo sega ova 2-3 dana znači se tija, naročito za tija plastične patliđani koje jademe ili neke druge vočke nasilom što ga tera da zdre. Tija je pod pritisak sve, a naši slušalci ne treba da vide pod pritisak, slobodno da se oslobode ti, postavlja je pitanje i druže su nas ovdje u studiju i su našeg gosta koji je u ova emisija. U subote je naš gost za vi koji ste se podosno uključili, Idris Idrizović, meštanin sela Restelice, koji se druži svaka subota zajedno sa nas, osim nekoga se preskočuje, ima razne obaveze i potrebe, kao i tehničke problemi ili struja vamo vo naš kraj kde se nođame vo Šarplanina, vo naš selo Restelica. Vo subota isto ima, vo ponedeljak isto imame gosta, Sejata Bajraktar, redovno koji se druži sa nas i on je uvek uz nas i meštanin je sela Restelice. Ivo Sreda je naš istomeštanin na magistar islamskog prava koji serijal predavane drži na talasi Radio Bambus od život poslanika. Munafis Hođa. A svakodnevno sme mije su vas glas Bambus Radio kuća od vesele za vaše sve žele, odnosno odgovori na današnje postajane vaše pitana u drugi deo koji će krenemo svega za koji trenutak. Svako naš gost se trudi da vi dade odgovor po Kuran i Sunet. Po mogućnosti, prašajte, vaše pitanje je mnogo jako. Zašto je mnogo jako? Zato što i mi je možeme da čujeme i razbereme, a nikoga možda na pamet ne ni panualo da prašame nešto tako. Isto možeme svega slobodno da vi kažeme da vo naša emisija vo petok koja se vika emisija Dosta bilo, či imame nekog ekstra gosta, koji stvarno će go objavime i na naš profil, a od njega mnogo stvari čujeme i potrebne za naše društvo, zajednice ili naše region ovde. Vam ostala si kratke oglasi. Po selu našeg raseljica se prodavaju tri kuće. Cene se podgovori kupci i prodavci. Za bliže informacije kontaktirajte broj koji bi se dostupne ili naše broj telefoni. Isto u selu ima plazna prodaja oko 600 kvadratnih metara. Kao i plazvo Dragaš preko puta fabrika. Sve vi je dostajeno tamo na naš profil, pročitajte, imate broj i telefoni. Vi ako imate potreba da kupite, tu je ka je i naš glas da ve upozne. Vi ako imate potreba da prodanete, slobodno se javite. Jedan glas je za svi vas. Uvaženi Idris Efendija, da ne zaspiješ, da ne slušaš i da ne trebe nešto da kupiš ili da prodadeš, ajde mi je da se podružim i da čujem nagradno pitanje koje će biti vodenašna naša emisija, drugi deo za sve naše slušalci. Znači svaka naša emisija, drugi deo je pitana i odgovori. Halo. Halo, assalamu alaikum. Valaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja rekao da ne si zaspav jer malo nekako atmosfera ili dešavane unazad nekoliko dana ovdje što se dešavalo poiskaža me da biste odmorili vi evo emisija pa da se uključi me. Svega ne ide na red nagradno pitanje za sve naše slušalci koje će postavim evo drugi dio naša emisija. A ste spremine nešto? Inša Allah, tu jesme. Evo poštovani slušalci, svega će imati prilika da čujete pitanje koje će biti za svi vas, a vi je isto koje ne možete da shvatite odnjeno što ponovim je jednoš ili dva puta i isto normalno i za čitosti će biti dostajano na naš profil koji go svi pratite. Bujrom Efendija. Znači, mi je naše predavanje smo rekli ove pitanje, samo dobro ako se pratilo, znači da nabroji nekoj imena od Fatihe, od Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ima nekoliko imena. Učenjaci kad zbore ima više od 10 imena, ali će se zadovoljiti neko imena da navedet od Fatiha. Znači, poštovani slušalci, evo svega, ajde neka vidite, uvažene Efendija, koliko najmalo primjera radi, pošto veliš nekako. Neka navede 3, 4, 5, koliko može svako, znači, možeme, pa inšala, znači, da se potrude sa. Znači možda se prihvati odgovor tačen, no tri govoriš o čima, je li tako? Inša Allah. Evo poštovani slušalci, ja još jednoš će čujeme kako glasi današnje naše nagradno pitanje. Znači imena od Fatihe. Znači koje su ove imena od Fatihe što smo ga spomnali u naše predavanje, a možete inša Allah da se dolaziti još neke imena i bilo koje ove imena od Fatihe, znači što ga spomnane, inša Allah, da spomenet imena od Fatihe. Poštovani slušalci, ako ste pratili dobro odružene prvi dio, tu je kad se odgovori, evo, ka naš uvaženi Efendija, evo sam početak što ni rekao nam, kad treba da se počina, kao što smo naučili, ako vi ste pratili i slušali pažljivo, tu je se i odgovori da odgovorite, a jedno je često spomnato, znači prvo i još dve drugi, onda tačan je odgovor, kao što smo rekli, od tri pa za nadolom. Nego, uvaženi Efendija, ne znam o to što da počneme, malo ne smo se čuli odavno i koje pitanje da kreneme i naši slušalci, svega bi bilo dobro da se javet i postavljati neko pitanje, ima vrijedan naš slušalac koji sakav da se javi i priključi, i želimo da se priključi od Francuska, od Paris, tamo negdje, pa evo koristim prilike da ga poselamim i očekujem na slobodna naša druga linija da se priključi možda kroz njegovo družene i naše zajedničko družene će razvijeme naša emisija i će biti interesantnija i za nas i za naše slušalci. Pa Bujrom, uvaženi naš slušalci, prijatelju, kako god možemo da te imenujeme, evo ova prilika, a imene same, zato što da se uključite. Bujrom, inšala, tu je sme za svakogo što ima pitanje, što možemo inšala i da odgovorime. Ako ne možemo, onda mi će se potrudimo da prašame i da odgovorimo. Inšallah, sme tu je za svako pitanje. Vo drugi deo naša emisija, više prednost ima naš slušalci nego voditelj emisije ili gost, a uvaženi efendija, da ne gubimo mi vreme, oni će se javi, koji će se javi. Jedan naš veli, mnogo puta imam merak da se javim, ali ne znam koji me sluša. A sve do ne zabra i koji god sluša bilo kogo, ne može da se oslobodi, jer ako reče koji god sluša, ako mu kaže me koliko incan sluša i koji sluša, nikoga neće se javi. A treba čovjek da se oslobodi i nešto što znoje, slobodno da se oslobodi, kao da nema nikoj tujeka ili kao da nikoj je ne sluša, a i upravo kao ni mnogo sluša, jer ako je za nešto hajir da bi se odgovorilo. Nego ja sretnem nešto vezano za Fatiha, uvažene efendija, da li kad se uči, bez obzira ili imam koja uči, na nekoj je namazi koja se uči na glas, da li treba džema da reče amin na kraj na glas ili ne, jer ima malo tijeka jedno šarenilo među džematlije koliko smo primetili, pa bolje da čujeme nešto od vas. Znači, kašo znajeme da kad se amini, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, znači nije najbolji uzor. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i knjiga koju ga naslovi Šef Nasruddin al-Albani, znači naš učenjak od naše deloji kje živime nije, znači od Albanija, koji imav njegova knjiga koja ga napišav, koja je prevedena isto na bosanski jezik, Sallu kemara i tumuni usalli. Znači obavljajte namaz kao što vidite mene da ja obavljam namaz. Znači što mi je prineseno od ashabi ridvanullahi alaihim, znači od Ebu Hureyra, od Ebu Bekra, od Omera radijallahu anhu, znači od njih se prenosi da kad bi završi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači alhamdulillahi rabbil alamin, i kad bi došao vela dalil, i ashabi ridvanullahi alaihim bi se začulo od keni, znači amin. Znači da rekle amin na glas. Znači amin na glas. Tak je i ove mišljene Šafi'ija i mišljene Ahmed ibn Hanbela i mišljene Malika vo jedan ovija njegov do dva rivajeta njegova, jer imam Malik ima dva rivajeta. I mišljene Ebu Jusufa i Muhammeda, znači dva učenjaka Ebu Hanife. Znači da se rečuje amin na glas. Amin na glas. A ne amin. Znači, u arapski jezik ne postoji amin. U arapski jezik nema nikakvo značenje kad što velime amin. Znači, nema tija nikakvo značenje da čovjek reče amin. Znači, tija u arapski jezik ne postoji. Jer arapski jezik ima težvid, znači ima pravilo koje trebe tija pravilo da se ispoštuje, jer kao što smo rekli, znači kraj Fatihe, što smo rekli, znači kraj našeg predavanja, što smo rekli, znači tvoj amin, ako se sudari so amin meleka, Allah subhanahu wa ta'ala mi oprašta grijesi. Znači treba na glas da se reče, jer vallahi posle svakog aminujena, aminet i so nas, što se ne smije nije same ovo mezđit, već ima meleci koje aminet so nas, a amin, što znači, kao što smo rekli, o Allahu ti uslišaj naše dove, a zatim meleci gezima etija i genosetke Allaha azza ođen, a koje dove da ti usliša, znači što si rekao, ihdina uputi nas na pravi put, uputi nas, kao što smo je nabrojile vo naše predavanja. Znači se rečuje amin, se rečuje naglas posle završetka Fatihe, jer džumhur, znači većina učenjaka, konsenzus učenjaka je da se rečuje na glas amin. A Allah najbolje, najbolje zna. Amina. Ili, aha. I kje mene, evo, ima jedno pitanje, ovo je samo bilo pročitati. Može, Efendija, samo malo, normalno nas slušao si, ali čekaj, ja rekao na brzina amin, ili kako? Ili amin, znači treba dva glasa, ti je med, amin, ti je dva glasa, med koji se vika, prvi med, koji zna da uči arapsko pismo, znači med koji se onja so dva glasa, znači prvo je, a ne previše. Amin, je neispravno, vo aminujene, neispravno, vo aminujene, da ti zastaneš na amin, je neispravno aminujene, već dva glasa, znači amin, jer ovo je medulin, na kraju medulin, znači med koji može šest harakata, ili šest tona možeš da go odugovlačiš. Znači ti je pravilo vo arapski, vo arapsko teđvid, znači vo pismo koje se uči, znači pravila iz znači od Kur'an. Znači, amin. Znači, tako se reče. Ti je bitno, uvođene Efendija, i počnem slušati, znači bitno je da malo razjasni me, što prašuje me i što sluša me. Svega ide me na pitanje da čuje me što pristignalo ke nego tamo na njegove dostupne linije, pa onda će se vrati me vo naše družene. A isto smo vo družene, samo da čuje me odgovor i pitanje prvo koje je postajano i ke nego na njegove dostupne linije, kao što smo rekli. Slobodno poštovani slušalci, uključite se na naše slobodne linije i prašajte našeg gosta po mogućnosti, znači dobijate odgovor po Kur'an i Sunnet. Bojrom Efendija, da čujeme pitanje, svega si i voditelj i gost. Znači, evo, selamu alaikum, ako uči me dova, rabbena atina, veli traži me, nisi isključio, znači veli traži me dobro ovog i budućeg sveta, što spada votija koje sve blagodati obuhvata. Staja dola, ako može malo da objasni še, kao što objasniv za Fatiha. Allah da ve nagradi i so svaki haj na oba svijeta. Evo poštovani slušalci, smo čuli pitanje, evo imam prilika da čujeme i odgovor, znači smo čuli voditelj kako ni postavi pitanje, ajde da čujeme odgovor. Molim Allaha Azza wa Jalla da ga nagradi toga što ne posjeća prvo nas, znači na ovaj doba, i molim Allaha Azza wa Jalla da mu dade svaki hajr. Znači, Rabbana atina, znači učene dove, Rabbana atina. Traži odgovor, znači ova je dova, prvo, ova je dova što mi prije se lama, znači zastupljena ima nekoliko ove hadisa koja ga prenose, ali ima druge dove koji se verodostojni hadisi, Allahumma inni a'udzubika min azabi al-qabr wa a'udzubika min fitnati al-mahya wa mati, znači ta je dova što treba da se uči, ali on prašuje za dova Rabbana atina, znači od ova je dova. Znači, moliš Allaha Azza wa Jal da ti dade obo svjetsko, znači i na dunjaluk i na ahire, da Rabbana atina fid dunja. O naš gospodaru, daj nam blagodate na dunjaluku. Znači, ti tražiš od Allaha Azza wa Jal blagodati na dunjaluk. Jer blagodati Allaha Azza wa Jal se goleme, na dunjaluk i na ahire. Znači, ti kad tražiš Allaha Azza wa Jal da ti dade blagodati, znači blagodat vida da ti go sačuva, blagodat koji ti go dav Allah subhanahu wa ta'ala da ti go sačuva, blagodat ruke, blagodat noge, blagodat uzdisanja, blagodat što ti go dav svakoj rizka Allah subhanahu wa ta'ala, ti je jedan blagodat. Što Allah subhanahu wa ta'ala te uputi na pravi put, ti je Allahov blagodat. I ti zahvaljuješ se ova doba na Allahu Azza wa Jal, na svaki blagodat, znači blagodat namaza, blagodat zekata, blagodat hađa, blagodat sadake, ti je sve se od Allaha Azza wa Jal blagodati na dunjalu. Rabbena atina fi dunja hasana wa fil ahireti hasane. I na ahiret Allah subhanahu wa ta'ala da ni dade blagodati, da ni ga upotpuni ovija blagodati, da ni ga kruniše ovija blagodati so džennet, moliš Allaha azza wa džel da ti podari inshallah blagodat na džennet, znači da ti podari Allah subhanahu wa ta'ala, da vidiš su ta skupina, su skupina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i su ta najbolja i najlepša skupina, kao što smo rekli, su poslanici, su šehidi, su dobri ljudi i su tija ljudi što će vidjeti ta lijepa, lijepa skupina. Molim Allaha azza wa džel da ni podari da vidimo u ta skupina. Evo, naslušao se da gola nagradiš u postavi tvoje pitane, možda nas ne bi ne teknalo i evo svega mi je, sme došli i dosaznane kao ovdje u studio voditelj emisije i našlo sa slušalci. Zatim, poštovani slušalci, malo su verite hrabrosti jer čudno mi je kad se srećavame mimo emisija i ovdje što se prisutne ili vake na posebne adrese koja rečite sam sakao da prašam tija ili pratite vake, da li na naše broje telefoni, da li ke našeg gosta bez obzira koji gostuje pitane, slobodno praćajte i će dobijete odgovori. Uvažena efendija, da li ima tespi namaz i kako se obavlja? Tesbih, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa man wallah. Znači, od salatu tesbih, što ima je, znači, to je salat tesabih, koje u hadisi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači, bile učenjaci i prije mene prašana, prije mene ove prašane, i odgovorovale na ovija hadisi, znači za ovoga namaz. Salat tasabih, znači ne je od sunnet, znači mada ima i dosta ovija hadisi, ali tija se hadisi sve daif, znači slabe hadisi, jer vo ibadet, kad treba čovjek nekoj ibadet da go radi, jer ibadet treba argumentat da ti bide jak argumentat. Znači, ne treba ibadeti da se zasniva na slabe argumenti. Znači, ima ashabi, ridvanullahi alihim, što prenosile, šehhul islam ibn Tejmije, rahmehullahu ta'ala, prenosi pa veli, nasa Ahmed wa imam ashabi ala kirahedu, wa lem yustahabu imam. Jer veli imam Ahmed ibn Hanbel, rekao da je tija mekruh, znači toga namaz, i da ne se prenosi od ashabi, da oni go klanale. Od Ebu Hanife wa Malik wa Šafi lem jesma'ahuma bi kullije, veli oni veli nečule za takov namaz. Znači, kad bi imav togo namaz, imami bez sumnje bi go prenesle nam, jer zbog što ima dobro. Jer ibadet, jedan ibadet, znači što treba čovjek da go obavi, čim nego prenesle od imami, znači ne treba ovja da se vraćame na toga ibadet. Znači, čim ima učenjaci da se razišle, znači ne treba čovjek da go radi toga ibadet, jer oni čim se razišle koje bile učenjaci za toga namaz, onda mi je ne treba da se zavrčavame za toga namaz, jer toga namaz, kao rekov Ibn Bas i kao rekov Al Usaymin i Ibn Tejmije rahimahumullahu ta'ala, znači ke učenjaci, što rekao, znači, toga namaz, nema nijedan hadis sahih da se prenosi ili vo nekoa noć, ili vo neko područje, ili na nekoj način, i da tija se sve hadisi, čak veli šaze, nema od Božeg poslanika, znači Ibn Bas veli na kraj od ova fetva, veli velem ya'rif anhu alayhi salatu wa salam ma yadullu ala annahu sunna mutabbi hadith alayhi bi zalika annahu shaz wa annahu mukhtalaf wa annahu la asas laha znači nema nikakvog hadisa i učenjaci čim se razišle i hadisi vo ibadet treba da bide verodostojne i tija se sve hadisi šaze, znači slabe hadisi i hadisi koje ilize od sunnet, a ibadet kao što smo rekli, znači ibadet treba da ne bide sve hadisi ove verodostojne i ne treba toga znači čim ne od sunnet ashabi ridvanullahi alihim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ne go radif i ne treba mi je da go radif. Uvaženi efendija, baš dobro veliš, imam i nego prenesti jer možda da ne bi imale pogoleme obaveze. Nastavljamo družene malo da napravimo jedan uvjet. Evo jedno pitanje ni pristignalo od našeg slušalca, da ga nagradi i poselamujem go u ime ekipe Radio Bamus i našeg gosta. Pitanje je za vas, uvaženi efendija, da li je vađip ili sunet da se čovjek iskrpe za džuma namaz? Znači, od sunneti što se propisane za džuma što se propisane od sunneti je jedno tija da čovjek se okrpe za džuma. Znači, da jene od sunneti što se propisane da čovjek se okrpe za namaz džuma. Jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam da on men veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam men iktesele jomil džuma'a, znači koji će se okrpe na dan džuma'a, znači objavni ukazuje hadis od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam da na den džuma treba čovjek da se okrpe, a kolikav je sebab o to tahar men istata mine tuh thume duhine o mesa mine tajb thume raha felem jafruh bejne lihtrin fesallam a kitab lehu thume in haređ imam veli koji će ide veli koji će se okrpe na džuma i koji će se očiši svoje ališe i koji će staviti na sebe miris i koji neće kad će vleze vo džamija neće odvoji između dvajca, znači neće ide kroz safu i da bi došao do prvi saf, će zastane ke mu završava ovaj saf i će zatraje imam ove kad će zbori, Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprosti grijesi. Znači ti je jedne od sunneti da čovjek se okrpe na džuma i miris da staji na džuma i da hoda ovdje na džuma jer vallahi veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam najveći sevap toga čovjek ovdje što će se okrpe na džuma i što će bide sebab da se okrpe zbog nego i što će krene, što će odi i neće veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam znači što će odi do džamija svakoj korak Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprosti grijeh i će mu poveća stepen vođenet, pa vele ashabi ridvanullahi alihim što prenesle ovog hadis, vallahi kad sme čuli ovog hadis, veli ne sme čuli bolje za umet Muhammeda sallallahu alihi wasallam i veći sevap od ovog hadis. Znači, odsunet je da čovjek se okrpe, da čovjek se namiriše, da čovjek opere usta, da opere svoj misvak i tija se stvari što treba čovjek, inša Allah, prije namaz džumanski da uradi. Znači, treba prvo da se okrpe. Uvođene pelje, ovdje će se zadržiti malo kiva pitanje, baš dobro. Od koga počina džuma? Džuma koga znači, počina... Znači ovdje pripremio treba... malo da razjasnime neke stvari. Normalno, namaz se ja će reći, neko je nas slušao, namaz je toga i toga u jedan sat, primjera radi, uči jezan, namaz je sve to, okej. Okay. Ali ova priprema od koga počina i do koga treba? Ako se vratim šerijatski, znači koga počina od posle akšama vo četvrtog, znači počine džuma. Znači posle akšam četvrtog ove, znači počine da se računa džuma. Lejletul džuma, noć džuma. Znači počina od posle do ikindija učenjaci kad zbore, jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad zbori koga se prima dova. Jer veli učenjaci vele imam ove kad se kači sve do do ikindijskog namaza, do ikindijskog namaza, znači do toga se prima dova i učenjaci kad zvore, znači od koga počine ova džuma, znači posle akšam sve do ikindija je džuma. I toga inšallah vo džumarsko vreme, znači usput da kažem, i se prima dova. Znači vo džumarsko vreme se prima dova. Znači ko saka ovja, treba džuma da ga iskoristi prvo su učene sura Tulkef, znači da prouči sura Pećina, da što više salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer tak je ne pouči Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer došao bi jedan ashab kje Božeg poslanika, mu rekao, koliko da donesem salavati na tebe, mu rekao jedna trećina, a možem da donesem jedna trećina mojih salavata na tebe, mu rekao još više Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa mu rekao jedna polovina, pa mu rekao još više, pa mu rekao sve o Boži poslaniće, mu rekao vallahi, i kad bi si mogo foje stalno da ono se salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala će ti oprosti grijehe i će ti poveća stepeni vođenet. Znači ti je od džumarske sunneti koje treba da obratime pažnje, znači počina od posle akšama sve do ikindije, znači ti je sunnet što ni došao od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a Allah najbolje zna. Znači naš ovoga brata ili slušalac koji prašav može priprema da se vrši, kao što smo i čuli od vas uvažene efendija, od četvrtog posle akšam pa sve do džuma namaz za pitanje da li je vađib ili je sunet za pripremane vodeča i normalno čišćene, a do ikindija namaz za uputujene do... I zatim, znači usput isto bi rekao, znači usput bi rekao, zatim je Bože poslanik sallallahu alaihi wa sallam izabrano da se posti na džuma kad nije vreme posta. Znači kad nije mjesec Ramazan, zabrano Boži poslanik da bi čovjek se spremio za džuma. Jer vallahi dragi braćo, jer džuma je jedan den koji je Allah subhanahu wa ta'ala ti go dav da ti uveličavaš Allaha, donesu je salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I još jedna stvar, znači na džuma, na sabarski sabah će bide će počne sudni den. Jer vallahi, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam prenosi jedan hadis koji čovjek kad će go čuje ne može da ostane merodavan. Ne može čuje da ostane merodavan. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam posle sabaha na džuma sve životinje nadava je uši da ne puhne vosur, znači da ne počne sudni den. Sve životinje na džuma primetite, draga braćo, drage sestre, sve je mirno, životinje čeka da počne sudni den, sam čovjek je nemaran, mi neklana niti sabah, spije kada ništa ne se dešava, zaista je tija što te odvraća od Allaha azza wa jalla, ma gharraka bi rabbikal kerim, što je tija što te odvraća od čovječa, od Allaha plemenito. Znači tija treba nije na džuma dobro da se pripremine, jer što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, na den džuma bi stvoren Adem alaihi salatu wa sallam, na den džuma izlazov od džennet i na den džuma će bide sudnji den, pa molim Allaha azza wa jalla da mi dade da videme od tija ljudi što će vjerovati u Allaha azza wa jal i što će raditi tija što im naredljiv Allah subhanahu wa ta'ala. Još jedno vezano za pitanje za džuma, pošto ste vo vaše odgovori dali i rekli, znači ja možda vidi kao savjet svim nam džematlijem, što veliš došao zrđen, preskače preko ljudi da bi ošao do prvi saf, ali veli neko, primjer radi se, ja neko naslušao će reći, pa prazno je mjesto tamo, a nema mjesto da se vleze vo džamija, vo prostorija. Onda tu je kako bi se dali vi obrazloženje za ovo? Znači, bi dav dobro obrazloženje, jer treba čovjek da ima kultura. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji saka da bide blizu so mene vo džennet, i da bide so mene vo džennet, neka ima najljepšeg ahlaka, najlepša kultura, najlepše ponašanje. Vidimo drugi hadis Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, najveći stepen uvođenja Bože toga čovjek da go zaradi svo lijepo, lijepo ponašanje. A od lijepog ponašanja je ja što sam primetiv i što sam vidjel, znači i što mi zborile studenti što bile sa mene od Malezija, da kini se radi, čovjek kad će dojde, zne da prvi saf treba da go potpuni. I tak je mi je kad bismo radile, onda ne bi se dešavale ove. Znači prvi saf treba da se potpuni, a najbolji safovi što rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, se prve safovi, najružnije safovi se zežne safovi. Pa zatija možda ripe preko ljudi tamo, jer ljudi što poznavaju situaciju, onda može i tako da se dešava među nas. Ne treba da se dešava, jer treba čovjek da porani na džuma, jer sve čovjek što će porani na džuma ima više blagodati koji go čeka na džuma. Znači, treba prvi saf kad će dojde, znači od desna strana da se poređa i sve, znači tak je dok ne se završi toga saf, zatim drugi, zatim treći, zatim četvrti, da se zbije safovi, e toga ove kad će se poređa mevake, neće se dešava da toga ide na treću, jer neće ima više mjesto da on najde. A kad će ostaje nekoj, jer treba da ne se ostaje isto, ko da si go namaz, trebaš da poređaš i safo i kad si na džuma. I kad bi se radilo ovake, onda ne bi se desilo da toga čovjek ide. A veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, teško onome što preskače safove. Znači ima hadisi koji zabranuje Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se preskoči, da ide čovjek koja da preskoči ove ljudi, jer veli sjedi sve dok kje ti završi tvoj saf. Znači, ne treba čovjek da preskača do saf. Ajde dur sme ke safoj još jedno pitanje da bismo malo nešto saznali više. Ako, evo recimo primjera radi za vreme fars namaz, i ako neka osoba napušti saf od opravnih razloga, znači dođa do pokvarene abdest, krv i tako dalje, da ne nabrajam svega, da li poslije nego što je osoba treba da popuni? Samo da kažem nešto pred da završiš, znači krv, kad će zateći ove nekom ove krv, znači ne kvari abdest. Samo da vidimo ove jasne, jer je većina učenjaka ne kvari ove krv abdest. Koga? Vo bilo koja situacija? I vo bilo koja situacija, znači krv ove ne kvari ove namaz kad će zateći. Evo, poštovani slušalci, jedna nova naša, znači za mije koje ne sme znali, dobro i sme saznali, a vidimo i same ovdje kaj kruđometlije i bilo kjede često se napušta zbog jedna kapka krv ili takve nešto za takve, se napušta. Hadis, znači, kje jedan ashab, ridvanullahi alaihim, ka Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, im dav da se zamenuje na jedna od bitki, znači svega ne mi ide u pamet koja bitka, znači da se zamenuje da bi oni čuvale, znači da bi stražarile vojska muslimanske. A zatim jedan od ashabi ridvanullahi alejhim, pošto bilo u noć, on počeo da klana. Kad počeo da klana, i jedan se uspav pri nego što bi ove stražara, drugi veli ja da isklanam drave kjata namaza, i onako niko nema. E, zatim dođa neko od mušnici, od kafiri, pa jedna koplja gudriv, i on ništa ne osjetio kad izvadi taj koplja, a krv od njega tekuv. Znači, on nastavi toga namaz. Što znači? Znači, njemu bi pokvaren namaz, što njemu krv mnogo mu tekuv. Nije krv da ti zateče od nos i dio novo, nego rana mu sad. Pa druga koplja, pa treća, pa četvrta. Sve dok panav ne ostavljav namaz, pa kad čuv ovoga što bi pri njegu, kad panav ovoga i se razbudi. Kako vidio, pa mu rekao, zašto ne mi se razbudiv? On mu rekao, ne sam se kao da ostajem sura, znači da napuštim sura i da napustim namaz koji sam go obavljao. Znači to je jedan argument da krv ne kvari namaz. Budem što se kao da prašaš. Dalje. Znači, vezano za napuštene saf, primjer radi bez obzira evo svega, ako da ne nabrajam jer možda dajem je i do drugo saznanje, napušta je osoba od saf za vrijeme farsisa, ako je ispred tebe prazno mjesto, pošto si vo namas, jedan korak naprijed, da li je dozvoljeno da ideš da popuniš prvi saf ili da ostaneš na mjestu? Jeste, znači odsuneti je da treba čovjek da popuni namaz, da popuni saf. Jer veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko će popuni saf, Allah će ga upotpuni na kijamet. Znači Allah će mu potpuni njegovo dobro djelo na kijametski den. Ako će prekinuti ovaj saf, Allah će mu prekinuti njegov na kijametski den. Znači odsunet je da čovjek upotpuni, znači saf. Znači da popuni saf, kad će vidjeti neka rupa, onda će upotpuni, ako je do namaz, znači jedan korak će zastane i drugi korak ove će frli da bi došao do tog saf, do tija mjesto kada ne je upotpunen saf. E sve, efendija, da bi sme razjasnili ovo malo pitanje, drugačije, mislim, otvorenije da bide, da li treba čovjek ako je vrzan normalno i vo namas je taki ili ponovo da se vraća na početni tekbir, ili taj tekbir da se vraća ponovo, pošto se pomera od mjesta? Ne, znači treba da nastavi ovaj svoj namaz, znači tak je vrzan ka što je, samo će ispruži ovaj jedan korak da dojde do tija mjesto, i će nastavi svoj namaz. Ne se vraća, znači ne idi za od namaz. Poštovani slušalci, vi ste na to si Bamus radio, ovo naša emisija Islamske teme, gost navečene naše emisije, meštin Sela Reselice, uvaženi efendija Idris Idrizović. Ovo drugi deo pitanja i odgovori. Bujrum, uvek sme na raspolagane vam, sve durse poselame su našeg gosta. A mi je nastavljame, imame i što da prašame. Uvaženi efendija, ide još jedno pitanje za vas, pa se vraćame na naše nagradno pitanje, pošto tamo neko je naš slušalci se potrudili da dade to odgovor, a i tija se dosta spomnate imena Kijenovo, koji je naš slušatelj, koji isto ima tijet, ja vaše je da preduzmete, nego nešto da ni kažete, da ni obrazložite za mirač, što znači mirač, da li je treba da se posti, da li ajde nešto, sama reč oja, znam da će dobijeme dosta od vas odgovori ili upute za ovog reč. Isra i mirač, znači prvo bio podsjetiv Malija Talasi, šejh Munafis, znači kažu za Isra i Mi'raj, znači tijani se Allah subhanahu wa ta'ala spomnav u Kur'an tija putujene Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a inša Allah ja će se samo nadovežem nekoliko stvari. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uvaženi efendija, čelali što ti blizam vake vo tvoj pokret, da li se obeležava, znači sakam konkretno da bude jasno, da li se obeležava mirač? Jeste, inshallah, evo će. Ili kažeš malo usput, ni kaži i da li se zna koga bi, da ne bi ti sumlizav javo pitana, evo vaše obrazložene, jer toliko, verujte mi, da ja sam pratim dosta vaše odgovore, a normalno se nadam i naše slušalci da se isto poput nas koji je pratet odgovori na koji način će dobijeme. Jeste, znači ja bi kažav dosta stvari oko Isra i Mi'raj, znači tija bi bilo mnogo, znači bi ni trebalo vreme da bismo objasnili o tome sve, ali inšala će se podružime so nekoliko ove stvari i će kažeme inšala da li Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam postif ili klanja u ovoga noć ka što neku ove što radet, znači da li je dozvoljeno ili ne. Znači mirač se desi koga u ovoga mjesec, znači Ašura, znači i tija stvari ove sve što se dešavale. Znači Isra i Mi'raj, prvo bi se vratio što je Isra i Mi'raj, jer vo sura El Isra se spomine da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tija noćno putovanje. Znači noćno putovanje što je tija, znači Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kad preselila ovija Hadidža i kad mu preselim njegov Amidža Ebu Talib, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao i svako biće se osjetio jer ona mu bila koja go poticala da on nastavi toga put koji prva žena koja primila islam, koja dočekala taja objava da dođe od Allaha azza wa jal. I tak je v toga period preselile tija dvajca velikana koja pomažale Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kad preselile oni, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se osjećav slabašan i osjetiv samog sebe da mu je potrebno da izgubi ljudi koji go potpomažuale motija. I da Allah subhanahu wa ta'ala go nagradiv su ovija putujene. Subhanalladhi asra bi'abdihi lejla. Znači Allah subhanahu wa ta'ala koji svojemu robu go zef vo jedan noć. Znači lejlen. Min al masjid al harami ila al masjid al aqsa. Od masjida harama, znači od Mekka, vo masjid al aqsa. Koje klanja su poslanici iza Muhammada sallallahu alaihi wa sallam koje klanjale poslanici, a zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ošov na sedom nebesa, pa videv džennet, videv džahennem, videv ljudi. Znači, treba mnogo da zborime ovaj za ovaj Isra i Mi'raj. A za post, znači, nema nijeden velet argumenat za Isra i Mi'raj, ili nema nijeden argumenat da je vo 27. noć od ovoga mjesec, od Ređep. Znači, prije toga vremena ne seznale koga se desilo ovaj. Znači, nema nijeden argumenat da se desilo ovo 27. noć. Znači, od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam nema nijeden hadis da se desilo ovo 27. noć. I ne se prenosi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam da on postiv ili klanjav nekoj namaz vo ova noć. Znači da postiv, jer njemu što mu se desilo, ne se desilo ove drugomu, i on ne postiv ovoga den, kašo postiv na Ašura, ili na dan Arafata, ili da posti čovjek 3 dana od 1 mjesec, ili da posti ponedeljak i četvrtak, što Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači toga den na Isra i Mi'raj, što vele vala yustahab, znači vala yustahab, i nije niti od sunet, niti od mustahab da čovjek posti ili klanja nekoj namaz. Znači, la yasihu an yuqalu bi siyam hadha al-yawm. Znači, nema nikakve argumenti da čovjek posti vo ovoga den ili da čuje klanja nekoj namaz vo ovoga den. Tije je sve bidat, sve novotarija, a svaka novotarija vodi ka stranputici, a svaka stranputica vodi ka džahennemu, a veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men ahdetha fi amrina hada, koji će dojde su nekoja novotarija vo ovoga din, fahuva rad, ne mu se vraća, znači nije od ovoga din, nije od toga da čovjek radi bilo koje dijelo vo noć Isra i Mi'rađa, a tija je novotarija, svaka novotarija vodi ka stranputici, a svaka stranputica vodi ka džahennemu, i kao što smo rekli, znači ne se zna da li bila vo 27. noć. Allah najbolje zna. Svega, poštovani slušalci, ideme da proverime naše nagradno pitanje što je naš uvažen efendija postavi od Fatiha. Uvažen efendija, što je rukija? Jer često ga spominam i često ga spomine uđe i u emisije naše družene i sve, i znači da izuči kad se dešava i kad smo imali pitanja za bolezi nekuje, pa da se izuči rukija i tako dalje. Daj nešto ne kažete o te, ukratko, ne mnogo da se zadoboče emisija, nego ukratko i će se vratiti na naše pitanje. Alhamdulillah, znači rukija je šerijatsko liječenje. A raki, rukija dolazi od arapske, od korijena arapskog riječi uzdignuti se, ili vo drugi konci s riječi rukija raka, znači učiti, vo treći konci s riječi liječiti, znači svetija arapski jezik. Znači ne ukazuje od značenje rukije. A vo šerijatsko značenje je liječenje Kur'anom. Liječenje Kur'anom znači rukija. A rukija, kao što smo rekli, jedno od Fatihine imena je i rukija. Jedno od Fatihine imena je rukija. I što sam rekao, znači jedno od 10 neđine imena, Seb'an Mesani, znači tija je jedan od imena Fatihe. Za ovaj vreme koji naš slušalac dobro sluša, prati, može da radi odgovor, jedno je tijeka i dva ima je tamo, onda može da bide bojće nego ja što dali naše slušalci odgovor. Sve idem na pitanje da vidim koji nije odgovorio i da li se ova naredene nekoliko imena tačne, uvažene Efendija, i tako je da bi sme uvažili naš slušalci su jedan selam od studiju. Jeste, imame, znači prv što odgovorit na ovija je Jusuf Šuplja, znači on stajf, evo, assalamu alaikum, imena od sura al-Fatihe se as-salah, al-vafije, al-rukija, al-kafije, alhamd, šukur, dua. I još neke imena, Allah da ga nagradi, znači on se potrudiv i tačen je odgovor, znači on što da Jusuf Šuplja, znači prv je on ovo koji da odgovor. I imame još Elma Nemč, napisano je Ar-Rahman, znači tija nije od ovja imena tija se Allahove, a ne je jedno od imena Fatihe. Ja se uvijek ova imena koje smo ge dobile, vo početak prvi dio si ge obrazloživ, ali ukratko još nešto od tija, a ja posljednamujem našeg slušalca Jusufa Šuplja, s obzirom da naš uvaženi efendija rekao da je potpuno, mislim, tačan odgovor od tri gore, možete da ne podsjetite i pratite ako ne slušate, ili ako ja jedna požela da se osvežime i mi je ovo emisija i vi je kroz naše družene. Če reći neko im nešto, ja bi dao odgovor, ali ako ja malo ne. Poštovani slušalci, selam tija je i pratna i zajedničko družene, a zamislite na kraj ili evo početak naš gost, bez obzira koja je emisija i koji je gost koja uputuje dova za slušalci što se potrudujete i dave odgovori na naše nagradno pitanje, i tija ostanuje i uvek se prati, ne je tija malo, kao što je i dosta jasno našim slušalcom. Znači, korisna prilika, selam im Jusufa Šuplja, da se javi ekipi Radio Bamusu i Ena Ilahija, da ne bismo puštali po naša želja. A vi, uvaženi efendija, još nešto ukratko okolo ovija imena, zašto posjeduje dvo Fatiha, ni kažite, vo početak ste kažali samo da ne bismo prođali tema ili nešto, ni kažite, poučno, kao što je vo naša praksa, vo naše emisije, vezano za trojka, treći deo. Znači, evo, znači, pošto smo izbogili za Fatiha, da ne bismo izlizali od tema, evo inšallah jedna poučna priča koja ga prenosi jedan od šejhovi, veli vallahi, ošao jedan čovjek u apoteka koja ima bolest, mu se pojavile neke fleke na telo. Kad mu se pojavile neke fleke na telo, kao što u apoteka, ošao da kupuje lek što mu trebalo. Ja sam u apoteka mu rekao, doktoru Vakiva, ki mi se pojavile ove neke fleke na mene, pa mi treba lek. I on mu rekao, evo ovija ti je, mu rekao, znači lek, ali košta mnogo. On mu rekao, kad mi rekao tija riječi, veli, sam se sjetiv jedno od imena, od Fatihe, znači da je rukija, da je lijek. Sam se sjetiv hadis, što smo ga napomnali, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači Abu Sa'id al-Khudri, kao učiv tomu mojemu kralju ove Fatiha i kako Allah subhanahu wa ta'ala oleći. Pa veli vallahi sam stana u zadnja trećina noći, pa sam zamolav Allaha azza wa jalla da me oleći i sam učio Fatiha, sve dok veli ne došlo fale vreme za sabah namaz. Sam učio Fatiha i veli sam zef pljuvačka i malo sam ga mažar, tija, flek. I veli vallahi billahi veli do sabah namaz ne stanale tija flek. Znači, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, jer što veli Allah subhanahu wa ta'ala, ono nazilo min al-Qur'ani ma huwa šifa, mi je spušano od Kur'an što je lijek za mu'mina. Znači, što veli Allah subhanahu wa ta'ala, lijek za mu'mina, ne veli za muslimana, već mu'min. To je čovjek što čvrsto vjeruje u Allaha azza wa jal. Pa evo, inša Allah, kao što ga rekao imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, što smo spomnali, prošle predavanje ove priče od njega, znači imena od suratul Fatiha. Znači prvo ime on spomine, prvo ime Qasamtu Salah. On spomine veli, kao što smo spomnali hadis, ja sam predvojfovja namaz, znači predvojač namaza, znači između Allaha i roba. Ili od jedne od imena Elhamd, znači zahvaljivanje. Fatihatul Kitab, otvarač knjige. Ummul Kitab, majka knjige. Ummul Kur'an, majka Kur'ana. Methani, se ponavlja. Kur'an el-Azim, veličanstveni Kur'an. Ruqya, znači jedno od imena, Ruqya. El-Vafije, dovoljna, znači čovjeku je dovoljno. Zašto Vafije? Dovoljno je čovjeku ovaj sura. El-Šafije, lijek. El-Esas, koja je potpuna. I tak je imena koje ga navoduje Kurtubi, znači tija je jedna od imena koje ga navoduje Kurtubi. Znači, Fatiha treba čovjek da ga zeme kao lijek, Fatiha treba da ga zeme čovjek kao rukija, Fatiha treba čovjek da ga zeme da se liječi s ona, jer kao što smo vidjeli i sada da spominam još druge primjeri ljudi što se olečile samo su učene Fatihe, ali treba čovjek da ima jakin vo Allaha azza wa jel, iskreno verujene vo Allaha uzvišenog. A Allah najbolje zna. Sve, poštovani se naš uvažen efendija javif, evo koristim je prilika da mu pušćime njegova žela i lahija po žela i koristi prilika da poselam i vas uvaženi efendija i normalno koristim je prilika da u ime ekipe Radio Bamus poselam ime našeg slušalca Jusufa Šupla koji se potrudi po ova naša emisija da dade tačan odgovor na nagradno pitanje, da ga Allah nagradi i selam za sve naš slušalci. Evo ja čujem ova ilahija koja vallahi billahi, znači ova ilahija je udarna ilahija onoga što saka Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ova ilahija ne nosi da zijaretime Muhammeda sallallahu alaihi wasallam bo njegova Medina, bo Medina Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Molim Allaha azza wa jel da ni dade uzvišenog svemilosnog, da ni dade da posjetime Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegov toga grad. Allahumma amin. I ja inša Allah selamim našego brata i vas svi i vo studiju i naše slušalci su ovaj ilahije. Evo se ga ilahija ponovo će vrati me od početak da bismo ga i slušali i naš uvaženi efendija slušao da ga čuje s obzirom da ga i zaslužuje. Jusuf Šupla, selam od Idrizovića i od studiju. Pošao bi rumen ružu sejrio bi njezin miris tražio bi zato plačem zatim čeznem u tom gorim. Njezin miris tražio bi, zato plačem zatim čeznem u tom gori. Poslaniče ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem zatim čeznem u tom gori. Da podsjetimo da je ovaj lahija specijalno za našeg slušalca Jusufa Šuplja, koji se potrudi da odgovori na današnje naše nagradno pitanje što naša Efendija Idris Idrizović postavi. Ujedno poselamo je našeg gosta i nas ovdje u studiju, a mi je poselamujeme sve naše slušalci, inšala da mi Allah omogući povrgo da posjetime Medina, kao što kaže ova ilahija. Revda tvoja, džennet bašća. Takvi poštovani slušalci su nas koji se druži, možda se razveseli i da se rastuži. Svaku dušu obraduje, zato plačem zatim čeznem u tom gori. Svaku dušu obraduje, zato plačem zatim čeznem u tom gori. Salavate donosimo da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Mi jesme tu, ali glas poslabo se čuje. Se čuje na talasi, nego poslabo od nas se uputuje. Što uvaženi efendija veli, ova ilahija, stvarno i nas slušao su ga odbrav. I što veli Drizović, da je ona, kaže, put na kje treba da se usmerime. Efendija, si na veza? Na veza sam. Pa ne, sallallahu alaihi wa sallam. Znači tu ja sam, inša Allah. Pa ne, Nikola. Molim Allaha za ođel da ni podari da posjetim Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegova Medina. Amin. Pa ne, Nikolino, da slušaš nešto, naročito, evo se ja primjera radi, da si ti, uvaženi efendija, ovdje u studiju, drugše bi bilo. Nekako bismo razmenujane mišljene ili malo pratno sve, ali vake udubljeno slušane pratene emisije ili ilahije ili bilo što, nekako i opterečene, otežavajući stvar je, zašto ti je tako se dešava? Znači, čovjek kao osjeća ljubav prema nešću, kao osjeća taj smiraj, kad saka nekogo, onda osjeća taj poteškoća, osjeća srce da go nosi. Znači osjeća tugu, smiraj, osjeća veza za onog što go saka, jer ljubav prema Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem treba svim, da ni bude jasno da mi je treba Božeg poslanika da sakame sve više nego od same sebe, kao i Ajša radijallahu anha, što se rađavala, što ne podsjeća svaki korak čovjek što bih tamo. Ke korači Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ke zbori Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ke dođav Džibril alihi salatu wasallam, ke mu donesov objave, ke bile su nego ashabi ridvanullahi alihim, ke spa Boži poslanik, ke zimav abdes Boži poslanik, ke ja Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ke obavljav noćni namaz. Bo Medina ke ima ta rauda, ke mjesto džennet, ke osjećaš da si vo džennet, ke osjećaš ta blizina Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, ke ideš, ke selamiš Muhammada sallallahu alihi wasallam, nema između tebe i nego osim toga zid, i kada je njegov dva ashaba zakopane, ke te posjeća kuća Božeg poslanika kje bila, kje te posjeća na hadisi Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, kje te posjeća Ajša radijallahu anha kje se rađalala ka videla Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. I svetija, znači osjećaj ljubav prema Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Kad bi pošteni slušalci malo u obzir smezele vake ili putokas dela situacije hadisi, zamislite od mene da počnem pa do svi vas koji ne slušate, kakva bi sme bile kao selo, kao društvo, kao zajednica, kao ljubav međusobna, a ne današnje dešavane kao što go imame i jasno na slika. Kao što sam rekao, počinam od mene, alalite malo zbog emocije, pa i sve do druge. Čuće mi još Kua i Lahija, pa ću se vratim da privedem kraj sa našeg efendija u današnja naša ova emisija islamske teme. Inshallah, you'll find your way. Inshallah. Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show dosta ovakve fejli emisije. Uvodna Pendija, sme na vezu, assalamu alaikum. Inšalama, na vezu, tu sme. Svega za naše trenutci, malo možda ne bi trebalo malo da dodirnem neke stvari, ali ja sam uputiv prava istina prema vas i onda ste proširili tema sve i došlo do emocije koje se desile i ke mene i ke tebe, se nadam i ke dosta naši slušalci. Za ova prilika ja bih sakav da privedem kraj današnje naše družine. Pa Bujrom, imate prednost. Znači bi iskoristio prilika, znači da sedamim vas, da sedamim svi u studio, tebe kao voditelj, svi slušalci što slušale, moleći Allaha azza wa džel da ne učvrsi i da ni ukaže pravi put, moleći Allaha azza wa džel. Amin. Bo ova je noć, bo noć ka Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allah, već sme prošle, bo zadnja trećina noći, inša Allah, ka Allah subhanahu wa ta'ala se spušća i prašuje, helmin mustafirin fakfir, da li ima toga što traži oprost, pa molim Allah azza wa jel da ne oprosti, da li ima toga što traži milost, da mu se smiluje, molim Allah azza wa jel da ni se smiluje, molim Allah azza wa jel bo ova je noć, inša Allah, da ni dade, da se najdeme svi do Medina Božeg poslanika sallallahu alihi vasallam, svi ove što slušaju su će rećete amin. Moleći Allaha azza wa jel da ni dade da posjetim tija gradovi, da inša Allah ni dade ova godina inša Allah da sedime na Arafat, da ni oprosti Allah subhanahu wa ta'ala naše grijehe. Molim Allaha azza wa jel da ni podari džennet, molim Allaha azza wa jel da očisti naša srca, da kuća je samo za u ime Allaha azza wa jel, da se saka u ime Allaha azza wa jel, da šire selam između njih, da šire mir između njih. Molim Allaha azza wa jel da pomože tijem ljudjam što im treba pomoć. Molim Allaha azza wa jel da napoji tija ljudi što nema. Molim Allaha azza wa jel da nahrani tija uste što se gladne, stomaci što se gladne. Molim Allaha azza wa jel da pokrije tija što nema pokrivka. Molim Allaha azza wa jel da olakša tijem što treba da im olakša. Molim Allaha azza wa jel da učvrsti nas i vas i da ni podari firdaus al-a'la i iskoristim da veselamim islamskim selamom, selamom stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum selam, poštani slušalci, cenjeni slušalci, vi koji ste se zadržili do oja vreme, znači vo ponoćni program, možemo slobodno da rečeme, do svega bih so vas, gost naše redovne emisije, Idris Idrizović, koji se druži svaka sobota vo naše navečerne emisije Islamske teme, voditelj emisije Nesim Hodža, tanska realizacija Mersid Batali. Od cela naša ekipa, vidite posle mene i alalite ako vi sme oduzeli dosta vreme, a se nadam vi, pošto ste bili zajedno sa nas i dosta i priključeni i svi, da emisija bila interesantna i od ova emisija nešto ste čule i stavam i sebe tu je kao red da se iskoristime i zemljeme za naša bolja budućnost i za naš život. Pa posjetim još jednom za naše termine koje se kašo ide redosled vo sobote gost Idris Idrizović, vo ponedeljak Seat Bajraktar i vo sreda Munafis Hođa. Pa naše tri najveće emisije islamske teme je se otvorene za bilo kogo. Jasno mi je da se menuale dosta naše gosti vo navečerno družene, ali moja se počvrste i poče se družet poče vreme ako ima neko i dobra volja i da se uključi, može da bide i zajedno sa njim i može nekoga i da zamolime naše redovne gosti da oslobode termin nekomu, kao što smo imali dojave pred neki den od neke naše slušalce. Znači, otvorene smo za svi, a posebno vo naše emisije islamske teme. Još jednom selam svim koji su bili zajedno sa nas, ocela naša ekipa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, to je ova emisija, a vo nastavak imate išto da čujete, ostanite na pravo mesto, pravo mesto je tu, glas radio Bambus, kje se čuje.